ہائے حسن عمل نہیں پلے مولا ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں ہوگا کیا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہ میں جاؤں گا مولا میرے مولا کس کے در پر کھول محشر سے مولا عیب میرے نہ کھول محشر سے نام سر